skłonnych do oddania dużej władzy w ręce silnego lidera. Również sporą grupę stanowią osoby niezdecydowane, 27%, czyli wycofujące się z manifestowania swoich poglądów z różnych względów. Dla mnie to trend niepokojący, ponieważ nasza demokracja nie jest już taka młoda, jak się o niej mówi, ma ponad 30 lat i choć w tym czasie zrobiliśmy znaczne postępy, teraz stawiamy jakby krok.